Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da, Diğer Kam'da Damla Özler'le berabersiniz ve bugün geçen hafta bahsettiğim gibi özel konuklarım var. Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu ve İMC Direktörü Mustafa Özer bizlerle beraber İMC'nin yeni etki hızlandırıcı programını, aynı zamanda da iş dünyasının sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle olan bağını ve bundan sonra yürüyecekleri yolu anlatacaklar bize. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Mustafa, artık Mustafa diyorum, zira daha önce de beraber olmuştuk bir erkamda. İstersen önce seninle başlayalım. İMC'nin bu yeni programını kısaca da olsa tanıtır mısınız? Çünkü etki girişimciliğine odaklanan özel bir iş yapıyorsunuz yine. Tabii ki. Aslında etki hızlandırma programı bizim geçtiğimiz 3 yıl boyunca yürütmüş olduğumuz sosyal girişimciler için destek programının devamı niteliğinde. Ancak geçtiğimiz 3 yıl içerisinde, daha doğrusu 2016 yılında yola çıktığımızdaki ekosistemle içinde bulunduğumuz ekosistem arasında da fark var. Hem girişimciler boyutunda hem de sosyal girişimciler boyutunda. Buna da örnek vermek gerekirse, özellikle son 2 yıldır girişimlerin, bunlar etki üretsin üretmesin, kendi yatırımcı sunumlarında sürülebilir kalkınma amaçlarından bahsettiğini görmekteyiz. Giderek artan bir iklim krizi farkındalığı, giderek artan bir sürdürülebilirlik farkındalığı olmakta. Ancak sunumlarına koydukları şeyler genellikle gözlemleri niteliğinde oluyor. Hem biz geçtiğimiz 3 yıl programımıza baktığımızda, hem de girişimlerin ihtiyaçlarını 1 yıl boyunca dinlediğimizde, etki hızlandırma programı aslında girişimlerin etkilerini yerelde, sahada net bir şekilde ölçüp bunları metriklere dökerek, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile birlikte raporlaştırarak hem yatırımcıya, hem müşteriye, hem de tedarik zincirindeki farklı firmalara, Sürülebilir Kalkınma Derneği ortaklığımızla firmalara ulaştıracağımız bir hızlandırma programı aslında. Bir de şuna not düşmek istiyorum. Biz gerçekten etkiyi hızlandırmayı amaçlıyoruz ama etki nedir sorusunu belki de sormamız gerekiyor. Çünkü programın en büyük önemi aslında girişimlerin yaratmış oldukları etkiyi net, ölçülebilir bir şekilde göstermek. Çünkü bir şirketin aslında etkiyi gösterebilmesi, bir şirketin yaklaşık 4 yıl 5 yıl sürüyor. Biz aslında bunu 6 ay gibi bir programda, 6 aylık bir programda raporlaştırmayı hedefliyoruz. Bu aslında uzun vadeli bir bakışın sonucu, etkiyi daha hızlandırıyorsunuz ama öbür yandan da iş dünyasının topluma, geleceğe, hem gezegene hem de toplumsal olarak insanlara katkısı üzerine konuşuyoruz. Tam bu noktada Aslı Hanım, biraz size dönmek istiyorum. Siz kurumsal olarak sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle birlikte özel bir rol oynuyorsunuz. Bu alanlara yatırım yapıyorsunuz ve bu alanların gelişmesi için iş dünyasını temsil ediyorsunuz. Şimdi burada baktığım zaman özellikle bu büyük dönüşümlerde İki önemli aktörü bir arada görüyorum. İMC ile birlikte sivil toplumu ve sizinle birlikte de şirket dünyasını, iş dünyasını. İş dünyası nasıl bir dönüşümden geçiyor ve bu dönüşümün sonucunda ne tür adımlar atıyor? Onu size soralım. Sevgili Damla Hanım, çok teşekkürler. Belki şöyle başlayabilir miyiz? Yani bugün program öncesinde baktığımda bugün itibariyle yaklaşık 60 milyon insanı etkileyen bir pandemiden bahsediyoruz ve maalesef kayıp sayıları da 1,5 milyona doğru gidiyor. Bu gerçekten belki böyle bir sağlık problemi olarak başlayan ama sosyal ve ekonomik 3 boyutlu, çok boyutlu ve çok kişiyi etkileyen bir kriz olarak karşımıza çıktı bu pandemi. Ve esasında pandemi belki de bugüne kadar birçok alanda küresel ısınmadan, şehirleşmeden, yaşlanan nüfustan, tükenen kaynaklardan birçok alandaki yaşadığımız ama kabullenerek yaşadığımız bütün bu risklere ve problemlere bir X-ray etkisi yarattı. Ve esasında hepimiz müthiş bir şekilde farkında olduk. Neyin farkına vardık? İçinde yaşadığımız sistem ve normal dediğimiz düzenin artık normal olmadığı, kabul edilebilir olmadığı ve bu tür problemleri yönetmek için ciddi anlamda bir sistemsel dönüşüme ihtiyacımız oldu. Ve bu sistemsel dönüşümün gereklilikleri de esasında bir şirketin, bir organizasyonun, bir kurumun, bir sivil toplum örgütünün tek başına üstlenebileceği konular değiller. Burada radikal işbirliklerine alışmadığımız kadar yeni iş yapış şekillerine ihtiyacımız var. Esasında bu anlamda sürdürülebilir kalkınma amaçlarına baktığımız zaman ne yapmamız gerektiği, nasıl bir yol izlememiz gerektiği ile ilgili çok net bir tablo zaten vardı. Ve iş dünyası için bu sürdürülebilir kalkınma amaçlarını önümüze alıp bu problemler etrafında radikal işbirlikleriyle nasıl hareket edeceğimizi COVID sonrasında kaçınılmaz bir şekilde gündemimize alıyoruz. Belki şunu da söylemekte fayda var. COVID öncesinde de bunun son 1-2 senedir ilk adımlarını da görüyorduk. Milton Friedman'ın 70'lerde yazdığı iş dünyasının tek sorumluluğu hissedarınadır, tek sorumluluğu da kar maksimizasyonudur anlayışından sonra, tam yaklaşık 50 yıl sonra, geçen sene 2019 yılında Amerika'nın en büyük şirketlerinin CEO'ları buluştular ve yeniden bir hissedar tanımı getirdiler ve dediler ki, hissedarlar, çalışanlarımız, tedarik zincirimiz, müşterilerimiz, içinde var olduğumuz toplumla beraber paydaşlarımızdan biri olmalıdır ve bir tanesi olamaz dediler. Bunu takip eden günlerde 2020 yılının Ocak ayında Davos'da iş dünyası bir bildiri daha yayınladı ve Davos manifestosu 1970'ten sonra ilk defa bir dönüşümden geçti ve Davos'ta iş dünyasının söylediği nakdi ve gayri nakdi tüm varlıklarıyla iş dünyası tüm diğer paydaşlarla işbirliği yapmak ve bu sorunlara birlikte çözüm getirmek zorunda dediler ve hatta paydaş kapitalizmini de telaffuz ettiler. Yani yavaş yavaş bir şeyler şekilleniyordu. Bu anlamdaki radikal işbirlikleriyle ilgili sorunlara çözümler bulmakla ilgili ve pandemi sonrasında da bu artık kaçınılmaz bir gerçek oldu. Ve İmece gibi bir platformda bir iş dünyası üyesi olaraktan işbirliğimizin arkasındaki tamamen fikirde bu. Ortak sorunlara, ortak akılla, ortak çalışma yöntemleriyle ve kaynakları en verimli şekilde kullanaraktan çözümler bulabilmek. Şimdi sizden büyük resmi dinleyince bir yandan da şöyle bir soru oluşuyor zihinlerde tabii. Büyük kurumlar dünyasını ve büyük çerçeveyi temsilen bütün bu zihin haritasını çizdikten sonra bu sefer IMC'nin programına tekrar dönüyoruz. Bir süredir etki girişimcilerini destekliyorsunuz zaten ve daha küçük dönüşümler, küçük adımlarla büyük değişimler yapabilecek fırsatlar yaratılmasını teşvik ediyorsunuz. Orada hemen Mustafa tekrar size döneyim. IMC böyle bir kontekstin, böyle bir bağlamın içerisinde nasıl konumlanıyor ve bu programla beraber ne türden küçük değişimlere ön ayak olabildiğinizi düşünüyorsunuz? Başvurular çünkü yapıldı, programa giren girişimleri de bilerek bize biraz da küçük adımların nasıl büyük değişimler yaratabileceğine dair bir şeyler söylemen mümkün mü? Tabii aslında ilk başta etki hızlandırma programından bahsederken atladığım bir şey olduğunu fark ettim. O da bizim her sene bir girişim destekleme programı yaparken kendimize pusula seçtiğimiz bir küresel amacımız oluyor. Bu 17 küresel amaçtan biz bu sene daha sorunlu üretim ve tüketim dinamiklerini ele alabilmek için döngüsel ekonomiye odaklanmıştık. Bir de pandeminin de göstermiş olduğu eğitimdeki adaletsizliği, kaliteli eğitimi, nitelikli eğitimi ve herkes için eğitimi nasıl üzerinden gelebiliriz? Bu konuları çözüm bulan girişimleri arıyorduk. 85 tane başvuru oldu ve dünüm ve bugünüm, hatta yarın da girişimleri değerlendiriyor olacağız. Girişimlerin hepsini detaylı bir şekilde dinleme fırsatım oldu ve inanılmaz bir korkumu yendiğimi fark ettim. O da şuydu: programdan önce, başvuruya çıkmadan önce, acaba yeteri kadar döngüsel ekonomiden girişimci alır mıyız ya da ağırlıklı olarak eğitim mi gelir diye düşünüyorduk. Çünkü geçmişimizde de nitelikli eğitim vardı ve Türkiye'deki sosyal girişim ya da etki üreten girişimlere baktığımızda ağırlıklı olarak eğitimi görüyorduk. Ancak tam tersini gördük. Ağırlıklı olarak döngüsel ekonomi alanında başvuru geldiğini ve bu döngüsel ekonomi alanında çözümler üreten girişimlerin, etkili girişimlerin şahane bir şekilde atık olarak tanımlamadığını, aslında atıl bir şekilde ham madde olduğunu dillendirdiklerini görüyoruz. Öte yandan da zaten radikal işbirliklerinden bahsederken, İmece bir platform olarak girişimlerin bir ağa ulaşmasını hedefliyor. O ağlardan bir tanesi de Sürülebilir Kalkınma Derneği'nin üye şirketleri. Çünkü biliyoruz ki programı tasarlarken SKD ile Sürülebilir Kalkınma Derneği'ne de iletişimdeyken şunu fark ettik. Aslında büyük firmalar da dönüşmek istiyorlar. Ancak nereden başlayacaklarını, kimle çalışacaklarını bilmiyorlar. İşte tam da bu anlamda döngüsel ekonomi alanında çalışan girişimcileri biz büyük firmaları dönüştürebilmeleri, onların kendi tedarik zincirlerinde nasıl linkleyebileceklerini, daha çevre dostu, daha iklim dostu, kalan atıl durumdaki ham maddeleri çöplükten, aslında çöplük olarak değil, çöp olarak değil, atık olarak değil, bir ham madde olarak nasıl yapabileceklerinin potansiyelini gördük. Aslında programda bunu amaçlıyoruz. Tabii öte yandan da bahsetmiş olduğum nitelikli eğitim alanında da hem eğitimin geleceğini, hem daha kapsayıcı eğitimi herkese nasıl bir şekilde yayabilir üzerinden girişimlerin başvurularını gördük. Şu anda listemiz 15 girişim var. Önümüzdeki haftalarda da duyurmayı düşünüyoruz. Hala aslında seçim süreci devam ediyor. O yüzden isim veremiyorum. Hala forme olan, şekillenen bir listemiz var. Ama gerçekten bütün girişimler, yani şu pandemi döneminde geleceğe umutla bakmamızı sağladı. Zaten programın diğer bir aslında sağlamasını istediğimiz çıktısı da aslında Türkiye'de güzel işler oluyor. Bu güzel işlerle birlikte de bir değer dönüşümü, bir farkındalık, bir sürdürülebilirlik hareketi, yani zaten var olan bir hareket var ama girişimciler de büyük şirketlerle linklenebilir mi? Bunu göstermek istiyorduk. Çok da umutluyuz şu anda. Döngüsel ekonomi aslında bir süredir gündemde olan bir başlık. Gittikçe de daha çok konuşuluyor. Henüz çok yaygın konuşulmuyor olsa da geleceğin ekonomisinin, döngüsel ekonominin temel prensiplerinin üzerinde yükseleceğini biliyoruz. Hemen tekrar Aslı Hanım'a döneceğim. Çünkü bir yandan da öyle bir kritik kavşaktayız ki şu anda, hem bir yandan Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın açıklanması, bir yandan sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle beraber Business for Goals gibi yapıların oluşması. Bundan sonra business as usual dedikleri işlerin aynı şekilde devam edemeyeceğini hemen hemen herkes görüyor ve bu değişim sürecinin önemli aktörlerinden birisiniz. Hem kurumsal büyüklüğünüz nedeniyle, hem de öbür yandan baktığımızda bu alana yaptığınız yatırımlar ve bu alanda aldığınız öncü rol itibariyle baktığımızda. Bundan sonra iş dünyası nasıl dönüşecek? Özellikle de Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinden baktığımızda iş dünyasını neler bekliyor? Çünkü görünen o ki, her büyük dönüşüm döneminde olduğu gibi bu dönüşüme ayak uyduramayanların eleneceği de bir sürece giriyoruz yavaş yavaş. Normale dönmek diye bir şeyin olmadığını gördük ve esasında yeni normali tanımlamamız gerekecek. Bugüne kadar nasıl iş yaptıysak öyle yapmaya devam edemeyeceğimizi gördük. Yani esasında belki de COVID sonrasında kapitalizm ve demokrasi arasındaki ilişkinin tekrardan sorgulandığı ve tekrardan tanımlanmaya çalışıldığı bir dönemdeyiz. Ve çok net olan bir şey var ki, aynı problemi aynı sosyal zararları vererekten aynı iş modelleriyle devam ettirdiğimiz takdirde hiç kimse için adil, refah tanımı olan bir hayat olmayacak. Bu anlamda iş dünyasının artık yeni bir değer tanımına doğru gittiğini de görüyoruz. Müşteriye değer sunabilmek, çalışanına yatırım yapabilmek, tedarikçisine daha adil davranmak, içinde var olduğu toplumun gelişimini desteklemek ve tabii ki hissedarları için de değer yaratmak, ama bu değerin uzun vadeli bir değer olması ve kısa vadeli hedeflerle yönetilmeyen ve işin içine çevreyi, toplumu, sosyal gelişimi alan odaklı hedeflerle uzun vadeli bir değerin peşinde gitmemiz gerekiyor. Ve bu anlamda da sürdürülebilir kalkınma hedefleri, amaçları müthiş bir referans noktası oluşturuyor. Baktığımız zaman sürdürülebilir kalkınma amaçlarının her yıl 2030'a doğru giden yolculukta her yıl iyileşmeyi sağlayabilmesi için 2,5 trilyon dolarlık bir finansman açığı olduğu söyleniyor. Ki bu COVID öncesi rakamlardı. COVID sonrası bu rakamları tabii ki yeniden bakmak gerekecek. Ama eğer ki buradaki açığa iş dünyası bir risk, bir kriz olarak bakmayıp bunu bir fırsat olarak kabul ederse ve Ar-Ge'siyle, Ür-Ge'siyle, sahip olduğu insan kaynağıyla, sahip olduğu tüm yetkinliklerle bu süreçleri nasıl çözebilirim ve bu süreçleri işimi yaparken nasıl çözebilirim, işimin yarattığı etkiyi bu süreçleri dikkate alarak nasıl yönetebilirim diye baktığı takdirde esasında bu büyük açık çok daha farklı bir şekilde geri dönüyor ve yaklaşık 12 trilyon dolarlık bir pazar fırsatını ve yaklaşık 380-390 milyonluk da bir istihdam gücünü yaratma potansiyeli olduğunu görüyoruz. Yani iş dünyası için bu sorunlar sorun olarak değil, bir iş fırsatı olarak bakılmalı ve iş dünyası yatırımlarını yaparken sadece risk, sadece kar hedefleriyle değil, yaptıkları işin etkisini ölçümleyerek, yaptıkları işin topluma, çevreye, sosyal gelişime olan etkisini ölçümleyerekten harekete geçtikleri takdirde esasında bu gündemi çok daha rahat, çok daha sağlıklı ve Mustafa'nın demin bahsettiği gibi kalıcı sürdürülebilir çözümlerle yönetmemiz mümkün olacak diye düşünüyorum. İMC bir süredir bu desteği ve bu yönelimi görüyor. Üstelik de odağını biraz da buraya getirdi demiştik. Hemen burada sorayım, geçmişe baktığın zaman Mustafa, bugüne kadar geçirdiğiniz süreçte ne tür bir gelişim alanı gördünüz girişimciler arasında ve buradan önümüzdeki döneme dair çıkacak sonuçlar var mı, memnun musunuz gidişattan diye en basit haliyle sorayım. Dediğim gibi ben gelen başvurular beni çok heyecanlandırdı çünkü bu kadar beklemiyorduk açıkçası döngüsel ekonomide. Ya sadece hani döngüsel ekonomi odağında olduğumuz için değil ama aslında Türkiye'de bu yerelde saklı çözümlerin olduğunu bize bir kere daha gösterdi. O yüzden bence ekosistemin gelmiş olduğu yer, çözüm üreten ekosistemin gelmiş olduğu yer bence çok umut verici bir yerden bakıyoruz şu anda. Geçtiğimiz yıllara kıyasla aslında bu yıl etki hızlandırma programını yapıyor oluşumuz ve merkezine etki koyuyor oluşumuz aslında sektörde de girişimlerin yavaş yavaş bu etkiyi dillendirebilmesi, dillendirme ihtiyacı ama nereden başlayacaklarını bilmemesiyle sonuçlandı. Özür dilerim. Bunu da örnek olarak vermek gerekirse bu yılın girişimcilerinden yani 2020'nin 40 yaşın altındaki 40 girişimci ve yılın girişimcilerinden bir tanesi Mert. Bizim geçtiğimiz sene eşitsizliklerin azaltılması kapsamında programımızdaki sosyal girişimcilerden e-cording. Drone ile aslında ağaçlandırma yapmayı düşünüyor. Yapıyor da bunu, insanların gitmesi zor olan mekanlara. Ve günlük hayatımızda aslında bir sürü ağacı görüyoruz ama bu ağacın değerinin ne olduğunu bilmiyoruz. Havayı temizlemesinden tutun da ısıyı düzenlemesine, toprak kalitesini sağlamasından aslında bir ağacın değerinin 150 bilim insanlarına göre yaklaşık 150 dolarlık bir değeri olduğu ortaya çıkıyor ki ağaçtan ağaca, bölgeden bölgeye değişmekte. Yıllık ömrüne baktığımızda aslında ağacın 25 bin dolarla 30 bin dolar arasında bir değeri olduğunu görüyoruz 50 yıllık bir yaşam ömrüne baktığımızda. Şimdi dün Mert'e sordum. Mert, senin üretmiş olduğun tohumlar, tohum topları ne kadara mal oluyor? Bunu bu arada tohum toplarını yaparken de aslında yereldeki kadınların da geçim kaynağını destekleyen bir süreçten geçiriyor ve aslında çifte etkisi var. Hem çevreyi ağaçlandırıyor hem de kadınların güçlenmesini ekonomik olarak sağlıyor. Yaklaşık 1 TL'ye tekabül ediyor üretim maliyeti. 50 kuruşta 1 TL. Ama baktığımızda sonuç çok daha yüksek olmakta. İşte girişimcilerin şu anda buna ihtiyacı var. Bu hikayeleri anlatabilme, bu etkilerini raporlaştırabilme ve etkilerinin aslında metrik olarak neye tekabül ettiğini göstermeleri aslında şu anda tam da zamanı. Çünkü Türkiye'de şu anda inanılmaz büyük bir potansiyel var sahada. Yerelde gördüğümüz girişimler, çözüm üreten girişimler nelere çözüm üretiyor? Bizim hep dillendirdiğimiz kompleks sosyal, çevresel problemlere ve bunlar içinde bir değer dönüşümü Aslı Hanım'ın da bahsetmiş olduğu gibi yaşanıyor finans sektöründe. İşte bu değerler, bu etkiler net olduğunda etki yatırımcısı ya da diğer yatırımcılar bu alana gözü kapalı bir şekilde yatırım yapacaklar. Çünkü girişimin üretmiş oldukları etkiyi gözlemlere göre değil, metriklere göre, raporlara göre, araştırmalara göre çıkarmış olacaklar. Aslında biz bir yandan da sadece imece girişimlerini değil, Türkiye'deki etki girişimciliğini de desteklemek, buraya yatırım yapılabilir mesajını vermek istiyoruz ortaklarımızla. Tam bu noktada önemli bir şey daha var. Bunlar aynı zamanda girişimler, yani bunlar aynı zamanda ekonomik değer taşıyan, ekonomik potansiyelleri olan ve toplam refah üzerine etkisi olacak olan girişimler. Çünkü özellikle etki girişimciliği ya da sosyal girişimler vesaire üzerine konuşulurken bu tarafı daha fazla sanki çubuk bükülüyormuş gibi hissediliyor, ancak öyle değil. Bunlar aynı zamanda iş modelleri ve bu yeni dünyanın yeni bir iş modeli. Bu iş modeliyle beraber İki taraflı fayda sağlayan ama asli olarak ölçeklenebilir, işte prototiplerini geçmiş ve değer yaratabilme kapasitesi olan girişimlerden bahsediyoruz diye bu altı çizili bir not olarak söylemek istedim. Özellikle program dinlenirken de, genelde bu mesele üzerine konuşulurken de gözden kaçan noktalardan biri oluyor bu. Buradan bir başka yere daha geçelim. O da şu, yereli özellikle vurguladınız. Sadece yerel değil, küçük çözümleri de destekliyor bu proje. Aslı Hanım, tekrar size döneceğim bir yandan. Çünkü büyük kurumlar ya da şirketler dünyası deyince şu anda sizin temsilciliğiniz üzerinden konuşuyoruz. Bu meseleye de hep çok genel çerçeve çizmeye alışkın bir bakışınız olduğu için her ne kadar büyük kurumlar dönüşümü tetikleyecek adımlar atsalar da aynı zamanda bu yeni dünyada küçük, daha esnek yapılarla işbirlikleri yapmak gibi yeni bir takım kaslar da geliştirdiler. Hem startuplarla hem sosyal girişimlerle. Biraz da bu tarafına bakalım mı? Yani çok büyük kurumların daha esnek, daha hızlı çözüm bulan, daha küçük ve yerel ölçekteki çözümlerden neler öğrendiği ve birbirlerini nasıl bir dinamizmle besleyebildikleri üzerine. Belki şöyle yaklaşabilirim. Ben şu anda dediğinizi biz esasında imece yolculuğuyla ve imece yolculuğundaki sosyal girişimlerin çalışma matematiğini, çalışma dinamiğini gözlemleyerekten kurum içinde de benzer bir deneyimi, benzer bir tecrübeyi yaşamaya başladık. Yaklaşık 2 senedir şirketin içerisinde kurum içi girişimcilik alanında çalışıyoruz. Ve esasında sohbetimizin başından beri gündeme gelen konularda şirket içinde çalışma arkadaşlarımızın, fikri olan çalışma arkadaşlarımızın bir araya gelmesi, takımlaşması, fikirlerini bir sürece, süreçlerini bir iş modeline, iş modellerini de esasında bir ticari yapıya dönüştürdükleri ve esasında bugüne kadar 2 örneğini de yaşadık. Sonrasında bu arkadaşlarımızın şirketten ayrılıp kendi girişimlerinin etrafında süreç yönettikleri ama kurumsal olaraktan da bizim onlardan yönettikleri çözümler etrafında hizmet aldığımız, destek aldığımız yapılar oluşmaya başladı. Bu anlamda başında da söylediğimiz gibi artık sorunlar çok boyutlu, çok kişiyi etkiliyor ve hiçbir şekilde bir kişinin, bir kurumun, bir organizasyonun yetkinliğiyle, kaynağıyla çözülebilecek boyutta değil. O anlamda da radikal işbirlikleri gündeme geliyor ve sizin de bahsettiğiniz gibi iş dünyasının girişimlerle ve özellikle toplumsal konularda sosyal girişimlerle birlikte çalışarak etkisini yöneterek geliştirdiği çözümler artık bu yeni sistemsel dönüşümün en odağındaki konumdalar diye düşünüyorum. Artık çevreye duyarlı olmak, sosyal güvenliği işin odağına almak, toplumsal refahı şirketin sürdürülebilir büyümesinden ayırmamak, çalıştığımız, var olduğumuz her ortamda gelir adaletinin savunucusu olmak, iş dünyasının kaçınılmaz manifestosu, kaçınılmaz yeni hedefleri arasında olacak. Çok teşekkür ediyorum. Her ikinize de bugünkü programa katıldığınız için de aynı zamanda da hem döngüsel ekonomiyle hem de bu büyük dönüşümle ilgili bu çerçeveyi bizlere çizdiğiniz için. Yerkam'da bu hafta özel iki konuğumuzla beraber Aslı Alemdaroğlu ve Mustafa Özer'le birlikteydik. Hem İMC'nin yeni programını hem de iş dünyasının önümüzdeki dönemde sürdürülebilir kalkınma hedefiyle nasıl dönüşeceğini konuştuk. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Diyerkam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.